Dan volgt nu het Bijbelstudieprogramma Nieuw Leven. Goedenavond en van harte welkom. Zometeen kunt u gaan luisteren naar dominee Oscar Lohuis als hij vanavond zal spreken over het thema Redenen om Israël te steunen. De afgelopen 3 weken hebben we hier ook al bij stilgestaan, vanavond de laatste uit de reeks. Wilt u meelezen? Dan kan dat. Hij leest uit Romeinen hoofdstuk 11, de versen 30 tot en met 36. Vanavond gaan we verder in het bestuderen van Romeinen hoofdstuk 11. Dit is de laatste studie waarin we nadenken over het thema redenen om Israël te steunen. En we hebben al in 3 eerdere afleveringen van het Bijbelstudieprogramma Nieuw Leven gekeken naar Romeinen hoofdstuk 11. En ik heb al 5 redenen aangedragen die we kunnen vinden in dit hoofdstuk om Israël te steunen. Ik zal ze kort herhalen. In de eerste plaats, op het volk van Israël rusten bijzondere beloften. Ook wat betreft het behouden worden, het tot geloof komen. Dit noemen we ook de theologie van de hoop. Als Israël straks zal worden aangenomen, als Israël straks niet meer het evangelie zal verwerpen, dan zal dat leven uit de doden betekenen voor de wereld. Het is en blijft een bijzonder volk en er rusten ook bijzondere beloften op hen. In de tweede plaats, hun verwerping was nodig voor ons als heidenen, dat het evangelie de wereld in zou gaan. Hun verwerping betekent rijkdom voor de wereld. En het feit dat zij achterop komen, rijkdom voor de heidenen. Het was nodig. In de derde plaats, als wij als kerk uit de heidenen, als gemeente uit de heidenen, ons gaan beroemen ten opzichte van Israël en gaan zeggen, nou, God heeft met jullie afgedaan. Jullie rol is uitgespeeld in deze wereld. En het is nu de kerk en niets meer dan dat. Als we ons gaan beroemen ten opzichte van Israël, is dat fataal. Dan zegt Paulus, dan zal God ons niet sparen. Onze houding ten opzichte van Israël is daarom heel belangrijk. In de vierde plaats, God heeft een tijdpad, heeft een plan en een agenda, een tijdpad met deze wereld. Er is een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Het woordje tot dat zegt heel veel en stemt tot nadenken. En er zijn meer teksten waarin wij het woordje tot dat ook tegenkomen. In de vijfde plaats, God is trouw. Hij is een God van trouw. En zijn genadegaven en roeping zijn onberouwelijk. Zo zegt Paulus het ook in vers 29. En dat laat ons ook zien, en dat is iets wat in het Oude Testament ook al zo duidelijk naar voren komt, dat ook al is Israël ontrouw geworden, ook al zijn ze gevallen, ook al zijn ze van de Heer afgevallen, God komt niet terug op zijn verbonden en op zijn beloften. Hij komt niet terug op datgene wat hij besloten heeft te doen in en door Israël. Als wij zeggen, God is niet meer trouw aan Israël omdat Israël niet meer trouw is aan God, dan slaan we de grond onder onze eigen voeten vandaan. Nee, God is een God van trouw. En de zesde reden om Israël te steunen vinden wij in het laatste gedeelte van Romeinen hoofdstuk 11. En ik begin te lezen bij vers 30. We lezen vanavond Romeinen 11 vers 30 tot en met 36. U kunt overigens de eerdere Bijbelstudies, waarin ik deze redenen uiteen heb gezet, terugvinden en terugbeluisteren op www.goednieuwsbediening.nl. Ik lees u voor Romeinen 11 vanaf vers 30. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten, om zich over allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onaanspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is hem tot raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En in deze verse komt zo duidelijk naar voren wat wij ook wel noemen het Soli Deo Gloria. God handelt ter verheerlijking van zijn naam. En Paulus eindigt hier met een hartelijke, met een diepe, met een jubelende lofzang, met een lofprijzing van de Heere God, met een doxologie, met een zalig spreking van de Heere God, dat hij zegt, o, wat is God onvoorstelbaar genadig, wat is hij onvoorstelbaar rijk in zijn wijsheid en in zijn kennis. Zijn wegen zijn juist, zijn wegen zijn recht. Wij kennen zijn wegen niet altijd, maar hij doet helemaal niets fout. En we prijzen hem, want hij is het die handelt. En daarin wordt zijn glorie openbaar. Als we kijken naar vers 30, dan zegt Paulus, en hij komt hier ook op uit. En dit is een van de antwoorden die hij ook vindt op het raadsel van hoe is het toch mogelijk dat Israël niet tot geloof is gekomen in de Messias. Hoe is het mogelijk dat dit volk dat zo voorbereid was op de komst van de Messias, dat al die profetieën al die eeuwen lang had gelezen, dat zo in de Bijbel al heeft kunnen lezen dat de dienstknecht van de Heere moest lijden en dat er door het bloed van het lam vergeving en reiniging zou zijn, wat toch in de hele offerdienst van Israël ook vervat zit. En dat nu het paaslam is geslacht, het echte paaslam, het echte Pesachlam is geslacht, dat Israël niet heeft gezien dat hij het is. Hoe is het mogelijk? En dan zegt Paulus ook dit, geleid door de Heilige Geest. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was. Dat zegt hij tegen de heidenen. Kijk, jullie waren God ongehoorzaam. En dat geldt ook voor ons. Nederlanders stammen af van heidense volken. Van de Friezen en de Bataven en andere volken. En in ons deel van de wereld werden afgoden aanbeden. Wij waren ongehoorzaam. En mensen zijn van nature afgodendienaars. Maar wij als heidenen, we hadden niet eens de wetgeving van God ontvangen. We hadden niet eens de offerdienst zoals Israël die had. Wij hadden niet de verbonden met God zoals Israël die had. Wij hadden niet het licht van zijn openbaring. Wij waren ver weg, ver vervreemd van het leven met God. En we waren God ongehoorzaam. We leefden in diepe duisternis. Maar, dat waren wij. Maar nu hebben wij ontferming verkregen. Omdat zij ongehoorzaam zijn geworden. Israël is ongehoorzaam geworden. En daarom hebben wij ontferming gekregen. Want vanwege de ongehoorzaamheid van Israël aan het evangelie is het evangelie de wereld ingegaan. Als een licht voor alle volkeren. En de boodschap van Jezus die het licht van deze wereld is, dat heeft ook ons bereikt. En wij hebben ontferming verkregen van God. God heeft zich over ons ontfermd. Dat is genade. Dat is alleen maar genade. Wij zouden nooit kunnen zeggen dat hebben wij verdiend, want wij waren ongehoorzaam geworden. Dat geldt voor ieder mens. Ieder mens is afgedwaald. Wij allen dwaalden als schapen. Maar God heeft zich over ons ontfermd. De goede herder heeft ons gevonden en heeft ons teruggebracht tot de kudde. Hij heeft ons opgenomen in zijn erbarmen. En in zijn liefde heeft hij ons aangenomen als zijn eigen volk. We hebben ontferming verkregen. Maar dan zegt Paulus, zo zijn ook zij nu, en daarmee bedoelt hij Israël, ongehoorzaam geworden. Ook zij zijn ongehoorzaam geworden. God heeft hen allen in de ongehoorzaamheid opgesloten. En daarmee bedoelt Paulus dit. God handelt in deze gang van zaken ter verheerlijking van zijn naam. Kijk, dat heidenen geen grond hebben om op te staan, dat is duidelijk. Wij komen van een hele slechte achtergrond. Wij komen van een hele slechte afkomst. Maar toch is God ons genadig geweest en heeft ons bereikt en heeft ons geroepen en heeft ons het eeuwige leven gegeven. En Israël is nu ook ongehoorzaam geworden. Ze waren heel veel bezig met de wet. Heel veel bezig met het leiden van een rechtvaardig leven. Maar nu zijn ook zij gestruikeld. Ze zijn gevallen. Ze zijn gestruikeld over de steen des aanstoots. Over de hoeksteen die God heeft neergelegd, maar die de bouwers als een steen hebben weggegooid die niet geschikt zou zijn voor de bouw. Dat is de hoeksteen geworden. Maar ze zijn over hem gestruikeld. Ze zijn ook ongehoorzaam geworden. Ze zijn ongehoorzaam geworden aan de belangrijkste openbaring van God in deze wereld. En dat is de openbaring van zijn Zoon Jezus Christus. Ook zij zijn ongehoorzaam geworden. Met andere woorden, nu is het zo dat niet alleen de heidenen, maar ook de Joden geen grond meer hebben om op te staan. Ook zij kunnen niet meer roemen in hun eigen gerechtigheid. Ook zij kunnen niet meer zeggen, wij hebben dit gedaan, opdat u ons dit zult geven. Ze kunnen niet meer op grond van verdiensten naar de Heere God toe gaan. En dat wordt ook samengevat in vers 35. Wie heeft hem eerst iets gegeven? En het zal hem vergolden worden. Wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Kijk, de Joden dachten misschien, Heere God, wij geven u onze rechtvaardige daden. Wij geven u onze gehoorzaamheid aan de wet. U ziet hoe nauwgezet wij ons houden aan de 613 geboden en verboden. Heere God, u zegent ons, want wij leven rechtvaardig. Heere God, wij zijn degene die u moet zegenen, want wij zijn degene die ons houden aan uw wet. Maar Paulus zegt nu nee, ook zij zijn ongehoorzaam geworden. Ze zijn ongehoorzaam geworden aan de Zoon van God. Maar niet met de bedoeling opdat God hen zou vervloeken, maar met de bedoeling dat God zich over hen zou ontfermen. En na de pauze zullen we hier met elkaar verder over nadenken. Redenen om Israël te steunen. We zitten midden in deze Bijbelstudie. Heeft u een deel gemist, dan is er de mogelijkheid om deze uitzending terug te luisteren. Maar daarover meer zometeen na deze studie. Laten we verder gaan luisteren naar wat Oscar nog meer met ons wil delen. Oscar? Ook zij zijn nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij, door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. Hierin komt zo duidelijk en zo prachtig de ontferming, de genade, de liefde van onze God naar voren. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God. Zowel de heidenen als ook de Joden hebben gezondigd. Alle zijn in de ongehoorzaamheid opgesloten. Er is niemand die kan roemen. Nu is het zo duidelijk dat ook de Joden de plank finaal hebben misgeslagen. Menselijke roem is voortaan uitgesloten. Maar de Heere God is een God die geen behagen heeft in de ondergang van de goddelozen, maar die zich over hen wil ontfermen. En de kerk heeft gezegd, kijk, zij zijn ongehoorzaam geworden. De kerk is gaan zeggen, Israël is gevallen over Christus en ze moeten maar voor eeuwig boeten voor datgene wat ze met de Zoon van God hebben gedaan. En God heeft met hen afgedaan, hun rol is uitgespeeld. Nee, zegt Paulus, ze zijn in de ongehoorzaamheid opgesloten, opdat de Heere God zich over hen kan ontfermen, opdat ook zij ontferming zouden verkrijgen. Allen zijn in ongehoorzaamheid opgesloten. God heeft dat gedaan om zich over hen te ontfermen. En dan eindigt Paulus met een jubellied en hij eindigt met een lofprijzing. En ik stel me zo voor dat als hij deze dingen heeft zitten overpeinzen en als hij over deze dingen heeft geschreven, als hij uiteindelijk ook hier uitkomt op het genade alleen, op het aan God alleen alle eer, dat hij met tranen in zijn ogen, met een hart dat vol is van aanbidding van de ware God, dat hij deze woorden heeft opgeschreven. Dat hij een brandend hart heeft, dat er een lied in zijn hart klinkt. Dat hij, bij wijze van spreken, terwijl hij aan het schrijven is, het liefste zou willen gaan staan en zijn handen hoog in de lucht zou willen steken om uiting te geven aan zijn aanbidding en zijn lofprijzing van de Heere onze God. En als hij dan ook zegt, o de diepte van de rijkdom, zowel van de wijsheid als van de kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Kijk, de wegen van de Heer zijn hoger dan onze wegen. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Wij kunnen niet vatten wat God allemaal in zijn overwegingen meeneemt. Wij kunnen de gedachten van de Heer niet doorgronden. Wij zijn slechts schepselen en Hij is de schepper. Wij zijn ook nog eens gevallen mensen en Hij is heilig in zijn doen. En heilig in zijn wezen. Hij doet nooit iets fout. Wij kunnen met ons beperkte menselijke verstand, maar wij kunnen ook met ons aangetaste verstand, een verstand dat aangetast is door de zonde en dat daardoor niet alles begrijpt. We zijn blind geworden in zekere zin. Wij kunnen echt niet al Gods oordelen en al Gods wegen en al Gods bepalingen kunnen wij niet allemaal begrijpen en doorgronden. Wie zijn wij om God ter verantwoording te roepen voor wat hij doet en hoe hij handelt en hoe hij bezig is? En daar eindigt Paulus mee. Hij is wijs. Niemand is zo wijs als hij. Niemand heeft de kennis die God heeft. Hij weet alles. God is de alwetende. En daarom de diepte van de rijkdom, van de wijsheid en van de kennis van God. De wijsheid en de kennis van God zijn rijk. En de rijkdom van die wijsheid en van die kennis is heel diep. Het is een diepe rijkdom. Een enorme rijkdom aan wijsheid en kennis. Zo is God. Hij heeft geen raadsman nodig. En niemand onder de mensen kent precies zijn gedachten. Maar dit is wel duidelijk. En dit is hoe God handelt. De mens heeft geen grond meer om op te staan als het aankomt op zijn eigen werken. Wij kunnen niet God iets aanbieden. Wie heeft hem eerst iets gegeven of het zal hem vergolden worden? Wij kunnen niet naar God toekomen en zeggen, kijk eens God, dit heb ik gedaan. En kijk eens God, ik ben altijd goed geweest voor mijn naaste. En kijk eens God, ik ben degene die beter is dan andere mensen. Kijk, zij maakt er een potje van. Zij zijn de mist ingegaan. Zij hebben een puinhoop van hun leven gemaakt. Die mensen, die verdienen uw oordeel. Maar ik ben een beter mens dan anderen. Nee, de Bijbel zegt, er is niets wat wij hem kunnen geven. De Heere God is niet Een God die zegent en die het leven geeft op grond van vergelding. Maar hij is een God die zegen geeft en die het leven geeft op grond van genade. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem, zij de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Hier eindigt Paulus. En hij zegt in hoe het gaat met het evangelie dat de hele wereld overgaat. En overal worden mensen geroepen. En mensen geven gehoor aan de evangelieboodschap. En ze komen tot Jezus Christus. En daarin ontfermt God zich over hen. En God geeft hen in zijn genade, in zijn liefde, geeft hij hen het eeuwige leven. En daarin wordt zijn naam verheerlijkt. En dan zeg je als heiden die tot geloof is gekomen, nou, ik heb het echt niet uit mijzelf. Ik verdien het echt niet. Ik ben echt niet iemand die dat zelf heeft klaargespeeld, maar het is uit hem. En het is door hem. En het is tot hem. En ik geef hem daarvoor de eer en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Maar nu zijn het ook de Joden. Ook de Joden als ze straks Christus leren kennen. Als straks hun ogen opengaan voor wie de Messias is. En dat ze zullen beseffen dat ze hem hebben doorstoken. En dat ze zullen beseffen dat ze hebben verworpen de steen. Als bouwlieden een steen hebben verworpen die nochtans tot hoeksteen is geworden. Als ze zullen beseffen dat Jezus Christus, van wie ze hebben gezegd weg met hem en kruisig hem, dat die wel degelijk de Zoon van God is, dan zullen ze zeggen, Heren, we hebben geen grond om op te staan. Heren, is nog iets wat wij u kunnen aanbieden, op grond waarvan u ons genadig moet zijn? Nee, Heren, we staan met lege handen voor u. We staan met onze rug tegen de muur. Ook wij zijn bankroet, net als alle andere mensen. Ook wij zijn bankroet, maar we danken u, Heer, dat u zich over ons ontfermt. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Wij danken u dat wij uit u behouden mogen zijn. We danken u dat we door u behouden mogen zijn. En we danken u dat we tot u behouden mogen zijn. En dit is het allergrootste thema in de hele schrift. Het soli deo gloria. Weet u, God handelt in schepping, in het scheppen van hemel en aarde. Het grootste motief voor de Heere God om dat te doen is de openbaring van zijn heerlijkheid. Dat zijn glorie, zijn majesteit, zijn luister, zijn kracht, zijn liefde, zijn wijsheid openbaar worden. De heerlijkheid van de Heere wordt openbaar in de schepping. De hemelen vertellen zijn eer en de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En weet u, het grote motief van de Heere God in de verlossing van zondaren is de openbaarwording van zijn heerlijkheid. Zelfs nog meer dan in de schepping wordt de heerlijkheid van God geopenbaard in zijn ontferming over zondaren. Dat hij geeft aan mensen die dat niet verdienen het eeuwige leven. Dat hij geeft aan mensen die dat niet verdienen de vergeving van al hun zonden. Dat God zondaren lief heeft en dat hij zondaren rechtvaardigt en dat hij zondaren heilig maakt en dat hij mensen verlost van duisternis en van Satan en van de ellende die hun zonde over hen hebben gebracht. Daarin wordt de heerlijkheid van God geopenbaard. En als we nadenken over de voleinding. Ik heb een paar dingen gezegd over schepping. Ik heb een paar dingen gezegd over de verlossing. En als we nadenken over de voleinding, als straks de Heere God een einde zal maken aan de wereldgeschiedenis zoals die nu plaatsvindt. Als Jezus Christus terugkomt en als alle dingen nieuw zullen worden gemaakt, dan is ook het grote motief van de Heere God, het motief aan de hand waarvan hij handelt, is de openbaarwording van zijn heerlijkheid. Gods heerlijkheid wordt steeds meer openbaar. En het is de mens die zorgt voor verderf. Het is de mens die zorgt voor aantasting van die heerlijkheid. Het is de mens die zorgt voor ontering van God en van de schepping en van de mens zelf, van andere mensen en van zichzelf. Maar God handelt alleen maar in wijsheid, in liefde. Hij handelt alleen maar ter openbaring van zijn glorie. En daarom eindigt Paulus met: uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid en de eer tot in alle eeuwigheid. Amen. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may his praise be found in you. God, where salvation was poured out for you, the atoning of the Lord. Once your streets filled with joy, branches raised up high, shouting, blessed be the Holy One, Yeshua Tadonai. Shalom, shalom, Jerusalem, peace be to you. When Messiah comes to take us home, may his praise be found in you. Israel, beloved, Ephraim, my son, how my heart would thrill to hear you say, Messiah has come. Oh, my brothers, hear these words. May it pierce your soul. Turn again to worship Adonai. Paul Wilbur met Jerusalem. En met dit lied mochten we de studie afsluiten. U heeft kunnen luisteren naar dominee Oscar Lohuis als hij vanavond sprak over het thema Redenen om Israël te steunen. En dit betrof aflevering 4 in een reeks van studies. En daarmee sluiten we ook dit thema helemaal af. En dan bestaat er natuurlijk de mogelijkheid om deze studie of andere studies terug te luisteren. En wellicht wilt u ze downloaden om te luisteren tijdens de vakantie. Ga dan naar www.goednieuwsbediening.nl. En via deze website kunt u ook op de hoogte blijven van het werk van de Goed Nieuwsbediening, waar dominee Oscar Lohuis deel van uitmaakt. Thank you. God, your greatness is beyond our imagination. We thank you for the greatness of your promises for this generation. You said in Psalm 102, "When the Lord shall build up Zion, then he shall appear in his glory." Let this be written for a future generation, that a people that are not yet created may praise the Lord. So we cry out to you, O God. Let this be the generation who sees you building up Zion, who sees you appearing in your glory. Let this be the generation, O Lord, that you created to come into a place of praise, into a place of worship beyond what any previous generation has experienced. We cry out to you, O God. Pour out your Spirit more and more and more on this generation in Israel. Oh God, we thank you for what you've already done, but we cry for more. Oh Lord, more of your Holy Spirit, more of your glorious presence that transforms lives. Raise up a generation, raise up a generation that will praise. Generation, raise up a generation that will praise your name, that will seek you in your glory, that will seek you in your glory, that will know the power of your presence, that will know generation, raise up a generation that will see your face. O Lord, as the older generation, we want to bless this generation. We want to release them into their great calling, into their great destiny. So we bless them from Zion. We say, let this be the generation of David to run after the Lord. Let this be the generation that sees your glory. Let this be the generation that sees your great harvest. never separate us from the great I am. There's no mountain so high, no river to divide us from the great I am. And oh, it's so true, I long to worship you, an ancient of days, creation cries from the earth and sky.

Ma yididus menu chosei Ha ha shabbos hamalko Bechei norut likrosei Boi chalo nesubucho Levo shebig deicha hamudois Lehar lik neyir neyir Viverocho hoi bateichel Kolu avoidois Boi sasu melo avoocho Love it, the Vogim. Hey, Erev, Maz, Minim. Go, Mine, Matami. Oi, me be yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,